Ja ten trop, to nie mam, widziałem go, no trop. Kajem mam szórakoztat, finnyi. Mikkel? Hallom szórakoztat. Ha? Indulnak akkor. Attila, legyél rakna magas így dolgát, azt majd mindjárt behajtjuk az a mappát. A szálig az oda, de a magas így az így. Hola be, szakít. Oda a fal mellé, csak tedd le szépen. Úgy álligasd oda. Ne úgy, ne úgy, le. Úgy. Ott nem lesz láb alatt, érted, azt kész. Há? Még ha meg is állzik, nem lesz a mesélyében. Ott aludtál? Hánykor szoktál lefekülni aludni? Késő. 11. Meg, baszod, mit csinálsz 11-ig? Közben alszok, aztán meg felkelek. Lefekszek, alszok, aztán meg mosakszok. Mi? Nem nincs. Mancolok a titt, hogy... Mikor szoktál kelni reggel? Kelni? Attól függ. Nem tudom, már ma hamar felkeltem 6 óra. Nem mondtam, hogy felkel, mert felkeltem már 6 óra. És hova mentek? Sehova nem mentek. Azt mondtad, hogy szórakoztat a kandzsómmal. Nem érted? Reggel? Megnézz a kanyar? Nem néztem reggel meg. Megnéztem ám, azt hiszem, hogy... Szembe itt, mikor néztem meg. 7 óra, 48 kó. És mit mondott? Semmi. Beletadva az orvosság neki, annyi. Beletad, azt alszik egész nap. Nem, rosszul van, nagyon fullad. Hát, amit egy éve fullad. Itt fog maradni, vagy? Mindegy, hogy jól akasztok le. Mert még kő úgyis, mert el kell húzni utána fogassa. Még azt a balérinnak majd főkő akasztom azt a terve. Csak itt a traktor. Hát érted, azt mondja, hogy mind dobja össze szárat, én még ahova présülni. Érted, ez dobja össze szárat, ez mind az orosz présülni. Érted? Na értek. Még várjuk ott a tárt. Itt meg azt mondta, menték vetni. A Ferikot csinálja szíve. Jó, ja. még csináltad itt? Nem. Hát ki csináltad? Itt van. Nézd most rá. Ugye tettem fődet. Főjük a víz. Főjük a víz. Tettem a fődet, hogy nem legyen a luk. Tegnap szegény Ferikán majd alkattuk. Hol akarsz vetni? Mivel akartam? Hát akkor a kocsi, amit ott alatt egy hátra. Belevent a pótkocsi kereke. Aztán én meg a bágérra. Hol akarsz most vetni? Mindjárt mész oda a hatóhozba? Hát már ki fungírok. Mindjárt itt lesz te. Mi? Hát abban sincs semmi csinálva. Melyikkel? Ebben itt a kollászában. Ha még van tárcsázó, és nem van semmi csinálva. Egyszer, mikor levet a vennék. Hát de most mindjárt meg lesz fogasóval, hogy mivel kockidrézve. Meg lesz munkám, abban aztán lehet vetni. Hát lehet mind a kettőbe, ha el lesz. Azt mondom, hogy az de amúgy itt még a Felike nem is fejezte be, nem? De mindjárt lehet, hogy lehet. Tehát neki akasztani, ha rá, hogy aztán te is fogasulni akarod utána, nem? Hát. Hát akkor ezt itt is le akasztani. Akkor te vagy a szakia neki. És akkor azt mondta, hogy itt is le lehet akkor. Hogy előbben rakjuk fel a magot, hogy azt akarom mondani, hogy adok én neked ide ebben a parcellába magot. Mit szólsz neki, jó? Mellő parcellába. Ebben. De neked ebben. Mellő. Ebben így. Ebben így. Ebben ide. Miért? Hát én mert te a jó ember vagy azok. Tudom, milyen akkor mi? Ha minden tűzöm kicsit. Jó, hát az a izé. Ez a... Ez egonka. Nem tudom, mit visz. Hallod? Hát majd előbb elvesszük azt a magot, ami van, most aztán. Hát ebben a parcellában akarok adni neked magot. Hát de most nem nézd, hogy ebben vagy a másikban. Hát én ebben akarok adni magot. Hát de vessük már ma, vagy ha sorban jön, akkor azt kell, hogy a kocsinkban. Yes. Érted? A másik eset még amennyi magot, azt leszámoljuk a kukoricát. Nem küleszámolni, nem küleszámolni. Körülbelül egyforma. Én ezt odaadom neked azt a magot. Igaz, hogy a 40 zsinál most a kukoricát, és csak 35. Na. Igen, 36-ot mondtál nekem, hogy 35. Azt mondtam most, hogy voltam kézzel, hogy akkor ez a 35. Hát igen. Mindegy, na. A 36-ba. Még azt a piros kocsit kell visszatárázni, azt, amit már ki van számolva, hogy mennyi a kilogram. Na, akkor állok oda valahogy a drag. Hát de ha ezt elveszed, akkor honnan tudsz ide mennyi magot annál kérted ide? Én ezt oda akarom neked adni úgy, ahogy... De nem kell nekem úgy. Én ezt úgy akarom adni. Másikát még... Én ezt úgy akarom adni, hogy semmit nem kell te adnod. Se fizetni, se kukoricát, se semmit. Ezt a fél ide akarom ezt a magot adni, ebbe parcellába. Itt annyi szoftrú még van, hogy ezt megbírod lehet a szoftrú. Hol ebbe parcellába? Hát innen kaptam az élnivalót a marháknak, nem volt sok igaz, de... Innen de jó volt, mert volt rajta egy kis kukoricát. Jó volt, na egy kis levélyen. Most jobban hagyják, hogy ez kukoricát. Jobban faszért. Megállapították, hogy oda akartok szóra se tejünk. Még baszod. Ha most nem volna ez a probléma, hogy nincsen tej, akkor már tűnünk nem vinnék el a tejet. Hát mit jön alkatok szét a faszom? Nyilván a szársúban. Hát nem is kapnak izét. Darát nem is kapnak. Nem. Szárat adtunk nekik, hogy ne fogjon annyira a siló. Most úgy vették a mintát, hogy senki se tudta, hogy vesznek mintát, még a sofőrök se. Oh. Mondja az a sofőr, akinek fizetünk, hogy azt mondja, csak lejön a Valentina, az az igazgatónő, azt mondja, hogy akkor bemén a kamion este, mert este mennek, érnek be, kiszedik a mintákat, senkinek semmit elszak, nekünk meg hitték, hogy rossz a tej. Tiszta ideg vagyok, és ezt pénteken hitték, múlt héten pénteken vagy szombaton. Olyan rossz lett a tejünk, hogy az aflatoxin megengedett aránya, 0,05. Érted? 0,05. A miénk még 0,2 lett. Annyira rossz lett. Az előző is szar volt. Hát de... a másé nem olyan. A dombanyé jó. Nem tudom. Nem. Olyan fekezett, olyan siló. Mindjárt akkor mi a faszom? Az meg érted. Most telefonáltunk a Valentinának. Most az elébb a Viki. Hát rossz, hát vegyük a minazért. Most mi a minazért adjuk neki, mert a minazért egy zsár 20 kila 3000 dináron föl van. Megetik két nap. Nem két nap, de 5 nap alatt meg lehetett etni. Nem jó a tehénnek annyi minazért, azt mondja, hogy megbetegszik. más fajtát, mert lehet, hogy megszokták a tehenek a minazért, azt most vegyünk valami más fajtát, azt a minazért használjuk, adjunk egy más fajtát, aztán a minazért. Azt kérdezik tőle, hogy ott mi lesz. Most az lesz, hogy nem tesznek minket hűvösnek, érted? Úgy mondta, hogy elviszik a tejet, mert tőle a tej, de majd az meglátszik a pízen. Ilyenkor van az, hogy le tudnak vonni akár gyűjteridű pízimát is. Érted? Ott akkor itt van a jó. 100 000 euró. Hát 1000 euró, hogy is tudtak elvenni. Ott akkor nézzél el, hogy nem penítés, az ott nem penítés, az nagyon szép silo. Ott a szénát behoztuk, ezt se penítés. Ezt is egy technikő nagyon, mert ez nem bír kitárolni, ugye minden reggel 3-4 nyúl az alja. Száraz, nem az így még a száraz olyan, hogy az még ha etetik este ott az istállóban, nem tudják reggel is, hogy nem bíz bent megmaradni. És már nem is merem hasas teheneket etetik vele meg itt ezeket a hasas üszőket. Nem nagyon merem nekik adni, mert csak vékonyan, meg szalmával, mert a szalma az elég jó, a szalma hála Istennek az elég jó. Mert annyira bebaszott az a szár, hogy nagyon. Rájött az a rengeteg eső, az a 40 liter eső. Másnap 40 liter eső, aztán még minden nap eső. Összekötődött. Van mindegy volt összekötődött. Fél minden lett volna le. Hát most eztet, hogy a királyát, hogy a tisztát szerintek, hogy már mondtad is. Hát meg verte bele azt a falit. Már meglássuk. Van itt problém. Van. Csak így egy nagyjából. Ez egy elég nagy probléma. Ez a táj mindig a legnagyobb. Hát hogy a faszomban máskor nem nézték azt az alfazoktől. A tatának öntögetik a marhák elébe a legfenyítésebb silót, hogy kiálltunk keveled készíteni be silót. Tudom, mert szerették, a tején azt szeretik. Most a legfenyítésebbet mink a teheneknek öntöttük, a bikáknak a szépet. Meg a lovaknak a szépet. Ha megforrálják, akkor kimegy belőle a méret, nem? Bocikán beteg, tütőgyulladás van itt egy kis bocika. A másik bocikán spriccol a fos belőle. Az egyik tehenem alig bír menni, bazd meg. Az még rosszabb. Mit csinált a hátsó lábával? Volt egy olyan, ami alig bírt menni, azt alig bírtuk főtenni kamionra. De azok nem reklamáltak semmit, hogy nem jó valami. Azok nem, hát a Slavis az beteg volt, most már jobban lett. Az beteg volt, emezik baszott rá. Hát a fasz tudja, hogy főmérnek nagyon láz, hogy 3 napig nagyon beteg volt. Most is hallani rajta, hogy nincs jó, de most már jobban van. Már tegnap beszéltünk telefonon, mondta, hogy mély Noviszádra viszi lányát az egyetemre. Biztosítót kell lehúzni. Mi? Biztosítót kell lehúzni. Hogy hagyj melegítjön a gép. Zárt ki először. Nincs bezárva. Nincs bezárva? Hogy lehetne? Hát van rajta zár. Megnézted, nincs sebességbe? Na, sebességben. Hát akkor ülj bele, úgy úgy, hogy azért meg felhúzod, berázod, hogy elmegy. Sebességben volt. Így, jó, nincs sebességben most. Sebességben volt elő. Akkor egy-kettő behagy, jó. Most azt odaáll mellé, oda mit vettől, most akkor csak átadom, akkor én meg csak átdobálom. Jó. Vagy mindegy, hogy lehet, hogy lehet. Akkor egy-kettő. Megértett. A kutya nem akar támadni. Még a fasz, úgy fejlődik. Akkor lábad rá. mit részülök van. Húzd ki magad, bazd, hogy mellett előre így és így álljanak elő, így menjél, így. Így, húzd ki magad, így. Jó, kutya. Kicsi, jól is elkegy. Pici. Pici. Igen, külön rúgrugat. Pici, gyere ide, Lili! Lili! Lilike! Most nyugassalak! Lilike! Azaz! Ah, igaz. Szóval ezen van. Annyira becsaplak. 10-20 százalék. Max 45 gram. Mennyi a? Hogy hívják a? A hátul a váltókerék. No, akkor ne a logikádon, hanem a valamelyik másikat. A bűcsön az összeset, hogy... Nem az összeset, abból csak a felét. A teli paléta, de az V paléta is. Akkor van rajta hidrolikus cilinder, hogy állítsd a kereket, hogy milyen mélyen mélyeznek. Van rajta memória cilinder, tudod, mikor számítasz, akkor kimélyezek a víz. És akkor az így van. Amikor fordítod, akkor visszajön, megfordítod, akkor megint magától visszamegy. Az van rajta, mindegy, mindegy van rajta. Ez a... Hátságot. Ez a... Azok, akik kivettem a traktor. Ez a kombány. 25.520 PDD. Az 5000 euró erre, az 20% erre. Erre 10%, arra 20. De képzeld el! Egy hidrolikusra lehet állítani a rádi zárkatot, hogy milyen szívesen fogja. Akkor ezt ad össze! És hogy mi a legjegyesebb? Hogy? Régi áron van, így full extra felszerelve. Ha én ezt azt mondom, akarok venni egy ekét, amit én mondom, hogy csak legyen rajta előhantoló kerék, még majd én mechanikusan állítom, az drágább, mint ez az eke. Kézzel be lesz. Azt mondta, annyira tudél a ment följebb az áronak is. Ha mit szoszta te? Szóljál valami. Minden olyan titán, mind amivel faszikint szántok tegnap, vagy tegnap előtt. Igen, az a zeket. Na most mondjál valamit, gyere. Mondjál ki. Azért nem olyan baj, hogy 100 kiló szavak. Ja. Lesz máma, nem? Tegnap nem volt éve. Tegnap 13 fok volt, most jöttünk már 18. 20-22. Na, helyen. Meg kell akasztani a fogast. Majd megszámoljunk kint. Nem szóltam messze. Tudom, nem ott a... Ki lesz rakva. Mondom, 20 maradjon fönn. Számolok itten. Itten 20 darabnak kell lenni. Nem számolt, de 5-tel vissza számolt. Valaki ennyi, nem vagy a mag. Hogy hoppá, elfogadtam. Nem fog átfogni. Megdált. Mert számolni fogunk. Miket hajtam? Ezt az vagy? Ez meg tele van manga. Bassza meg a felkó. Ez biztosan feeling meg van. Kéne szerni. Vagy... Hát, hogy a Kazé mondta, hogy ott kell kezdeni. Fogd csak ezt. Megfogom. Most is kellett szedni, azt időbe tart. Majdnem. Sötétbe befejezzük. Pés van. Te hajtod, vagy én hajtson ki? Majd meglátjuk, még egy kis tankóni. Olyan piszkos ez mindjárt, amire így tudtad volna mosni. Tisztára piszkos, melegszik a motorja. Hozzon ide a csövet, hogy mossunk. A csövet fel kell tenni, ott van a cső. Le kell spriccelni. Nagyon piszkos. Spriccelni kell. Van benne víz. Van nafta is? Micsoda? Naftának három únyi híja, szűk három únyi híja van. Elég lesz málmatán. Elég lesz, hát én mindig teletankolom. Hallod? Nem kell ezt lemosni egy kicsit olyan recent. Jó lesz ez csak megyek. Jó lesz, hát hogy elég. Az olajat meg. Mi lesz a múzsa maggal? Mivel? A maggal, ami benne van. Semmi, hát azt odaadtam, azt tízszer. Fogas, te kezd fel, ha? Csak úgy benne. Mindig mehetek. Na, mink akkor megyünk. Vesz ki azt a vizet. Ja, igaz, ha kövélek el a traktorba. Na, akkor... De hát várjatok, nem is akasztottuk. Na, azt mondom, fel kell, le kell akasztni. Mondom. Hát nem fogy a tehén vagy, nem csinálják a sört, hát... Nem csinálják a sört. Hogy érted? Ezt hagyd a vicces! Te a fesz! Kell egy fassárja! Nem is van. Nem tudom. Ki kell venni? előteni. Menjek! Száz! Már rá! Indulj! De merre induljak? Arra? Oda mértek arra! Jó, látom! Jó, más légba!